ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจารณะคือพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลทางวาจามาดูลักษณะคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือบอกว่าพระสมณะโคดมเนี่ยนะละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพันเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดสิ่งที่ไม่จริงไม่มีแม้แต่นิดเดียวนะเจตนาที่จะพูดให้คลาดเคลื่อนไม่มีเลยสิ่งใดที่ไม่จริงพระองค์ก็บอกไม่จริงเขาบอกว่าคำพูดไม่จริงเนี่ยเป็นยังไงไม่เห็นว่าเห็นจริงๆไม่เห็นอะแต่ว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่เคยรู้กลิ่นประเภทนั้นมาเลยแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รับรสชนิดนั้นแล้วบอกว่ารับรู้รสไม่ได้รับสัมผัสแบบนั้นแต่บอกว่ารับสัมผัสไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่รู้แต่บอกว่ารู้อันนี้เป็นเท็จใช่ไหมถ้าจริงเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นได้ยินก็ว่าได้ยินไม่ได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินรู้กลิ่นก็ว่ารู้กลิ่นไม่รู้กลิ่นเหล่านั้นก็ไม่รู้เนี่ยนะรู้รสก็บอกว่ารู้รสไม่รู้รสก็บอกว่าไม่รู้รสแล้วก็รับสัมผัสทางกายได้รับก็บอกว่าได้รับไม่ได้รับก็บอกว่าไม่ได้รับสัมผัสมีความคิดแบบนั้นหรือไม่มีความคิดก็เปิดเผยตนตามความเป็นจริงอันนั้นได้เรียกว่าเป็นคำจริงเนี่ยนะครับคือถ้าพูดเมื่อไหร่แล้วต้องเป็นความจริงแต่ไม่ได้แปลว่าความจริงทุกคนต้องออกมาพูดอันนี้ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าสัมมาวาจานี้ก็มีองค์ประกอบใช่วาจาสุภาษิตนั้นมีองค์ประกอบเพราะอะไรเพราะจริงนั้นต้องไม่ยุแยกให้เขาแตกแยกกันเป็นความจริงที่พูดแล้วคนอื่นเขาไม่เสียประโยชน์แล้วก็เป็นความจริงที่ไม่ใช่ไร้สาระนะแล้วก็ไปรู้การเป็นกาลันยูบุคคลรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บริษัทรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรพูดให้เป็นอะไรเพื่ออะไรแล้วจบลงที่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็เรียกว่าพูดเป็นอันนั้นก็เว้นจากการพูดที่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงซะคนที่พูดไม่จริงเนี่ยนะถ้าคิดไปหนึ่งมันต้องคอยหลอกมันอะไรนะถ้าหลอกคนอื่นที่จริงคนที่จะหลอกคนอื่นได้นะต้องหลอกตัวเองก่อนหลอกตัวเองเออเนี่ยมันใช่ละเออถ้าพูดอย่างนี้มันไม่จริงเราเชื่อนะแม้แต่เรายังเชื่อเลยว่ามันพูดอย่างนี้เนี่ยทั้งที่มันไม่จริงแต่ถ้าใช้วิธีพูดแบบนี้นะเออมันน่าจะจริงสมเหตุสมผลเนี่ยนะอันนี้มุสาเลยใช่ไหมทั้งที่มันไม่จริงอ่ะนะเสร็จแล้วถ้าพูดไปหนึ่งครั้งแล้ววันหลังเนี่ยเปิดเผยว่าไอ้ที่วันก่อนฉันพูดไม่จริงก็จะเอามุสาต่อมุสาโดยมากเนี่ยนะเรียกว่าหลอกซ้อนหลอกก็เลยหลอกตัวเองซ้ำๆซากๆเพราะคนที่จะหลอกคนอื่นนั้นก็ต้องหลอกตัวเองก่อนคิดหลอกตัวเองก่อนว่าเออหลอกอย่างนี้ได้ทั้งตัวเองก็รู้อยู่นะรู้อยู่แก่ใจแล้วก็คิดหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งที่ไม่เป็นความจริงมันคนที่พูดคำจริงนั้นจะต้องพูดความจริงต่อด้วยความจริงเมื่อวานก็พูดความจริงวันนี้ก็พูดความจริงพรุ่งนี้ก็พูดความจริงอดีตที่ผ่านมาพูดความจริงมาตลอดต่อไปก็จะพูดแต่ความจริงไม่มีคำเท็จในระหว่างเขาเรียกว่าดำรงอยู่ในคำจริงเขาเรียกว่าดำรงมั่นอยู่ในคำสัตย์คำจริงพูดคำสัตย์คำจริงอย่างต่อเนื่องไม่มีคำเท็จแม้แต่คำเดียวไม่ต้องจับผิดเพราะอะไรเพราะไม่มีคำพูดที่ผิดจากความจริงวจีกรรมคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นอย่างนั้นไม่มีคำใดที่ปราศจากความจริงว่างั้นทุกคำเป็นคำพูดที่เป็นความจริงทั้งหมดแล้วก็เป็นคำพูดที่มีถ้อยคำเป็นหลักฐานคำว่าหลักฐานเนี่ยแปลว่ามีเหตุเนี่ยนะมีเหตุแล้วก็อ้างอิงได้หมดเป็นคำพูดที่ควรเชื่อถือเนี่ยนะควรเชื่อถือเป็นคำพูดที่ไม่ลวงโลกเนี่ยนะไม่หลอกลวงไม่เหมือนกับเราลวงโลกก็คือคำพูดที่เป็นมายาใช่ไหมคำพูดที่เป็นมายาเช่นว่ามายาเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นพยับแดดเป็นน้ำเห็นเงาตะคุ่มเป็นแล้วแต่จะคิดเนี่ยนะก็แล้วแต่จะคิดอันนั้นซึ่งมันไม่เป็นความจริงหรือเหมือนดูภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นความจริงไหมไม่เป็นความจริงเนี่ยนะโดยมากแล้วไม่เป็นความจริงนั่นแหละคือลักษณะของเรียกว่าแต่สมัยใหม่เขาใช้คำว่าประโลมโลกเนี่ยนะทำโลกให้บันเทิงแต่จริงๆก็คือลวงโลกนั่นแหละเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคนไปเชื่ออย่างนั้นจริงเข้าล่ะนั่นนะถ้าเกิดคนไปเชื่อซึ่งไม่ใช่ความจริงพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่ใช้คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่จริงเว้นจากการพูดเท็จโดยประการทั้งปวงเพราะสมาทานทำลายเจตนาเป็นเหตุให้พูดเท็จแล้วเนี่ยนะไม่มีการพูดเท็จเพราะเหตุใดๆไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องพูดเท็จเพราะรู้อะไรเอาอย่างงี้ไหมเราพอใจไหมที่จะถูกคนอื่นหลอก ถามจริงเลยนะโอ้ยหลอกเราครั้งเดียวเนี่ยเราก็จำได้แล้วใช่ไหมถ้าหลอกถึงสองครั้งสามครั้งอะไรถ้าหลอกสามครั้งไปแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรต้องคุยกันเนี่ยนะเพราะไม่ที่เหลือจากนั้นเนี่ยไม่เชื่อแล้วว่ามันจะจริงอันนั้นก็อย่างที่เขามีเรื่องเขาหลอกหลอกกันเนี่ยนะแต่ก็บอกว่ามีคนเขาไปเยี่ยมแขกเนี่ยนะไปเยี่ยมบ้านหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งไปเยี่ยมอีกครอบครัวหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งก็ทำอาหารรอรับเนี่ยนะไอคนนี้เกลียดอาหารชนิดนั้นมากแต่แม้เขามีน้ำใจทำอาหารให้เราทานอร่อยมากเนี่ยนะทานทุกมื้อก็บอกว่าอร่อยมากอร่อยมากทีนี้ไปเยี่ยมเมื่อไหร่เขาก็ทำแต่อาหารชนิดนี้รอเลี้ยงเนี่ยนะไอ้เกลียดเบื่อเต็มทีแล้วก็ไม่กล้าบอกความจริงมักทุกครั้งไปทานทุกคำนี่ชื่นชม20ปีเต็มๆเพราะว่ามาเยี่ยมปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งถ้าปีที่20เขารู้ว่าเขาไม่ชอบอาหารประเภทนี้เลยเนี่ยนะพอใจไหมพอใจไหมที่ได้แบบแหมถูกหลอกมาตลอด20ปีเนี่ยนะเต็มใจไหมเขาบอกไม่เต็มใจเพราะงั้นมันมุสาวาทเนี่ยนะเป็นคำพูดที่หลอกเนี่ยถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วมีความสุขในขณะนี้แต่ว่ามันเป็นผลเสียกับบุคคลทั้งในปัจจุบันและต่อไปนั้นแสดงว่าถ้าเราบอกว่าเราถูกหลอกมา20ปีเราจะมีความสุขไหมนั้นคำที่ไม่จริงนั้นจึงสร้างความเดือดร้อนเรียกว่าสร้างความเสียหายทั้งในปัจจุบันและต่อไปแล้วก็ตัวเองก็จะขาดความถามว่าเขาจะเคารพตัวเองบ้างไหมจริงๆแล้วคนที่พูดไม่จริงแล้วรู้ตัวว่าตัวเองพูดไม่จริงเนี่ยค่อนข้างดูเหยียดหยามตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะไม่เคารพตัวเองนะแล้วก็ถามว่าและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนอื่นเขารู้เขาจะเคารพตนไหมนั้นคนที่พูดความสิ่งที่ไม่จริงนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพตัวเองคนอื่นก็ไม่เคารพที่เรียกว่าวินยูชนพิจารณาใคร่ครวญแล้วตำหนิเนี่ยนะติเตียนก็คำว่าตำหนิหรือติเตียนดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็ตัวเองก็เหยียดหยามตัวเองแล้วก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองไว้ต่อไปใครอย่าพูดกับข้าพเจ้าที่เป็นความจริงเพราะเราพูดความไม่จริงต่อคนอื่นสักครั้งหนึ่งกรรมอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เราถูกหลอกอีกหลายครั้งด้วยกันเนี่ยนะถามว่าทำไมบอกว่าอ้าวเจตนามันไร้ผลใช่ไหมถ้าเจตนาไม่มีผลจริงก็ไม่น่าจะต้องรักษาศีลทำไมแต่เนื่องจากว่าเจตนาที่สะท้อนออกไปทุกคำเนี่ยนะคำใดที่เราพูดไปนั่นแหละคือคำที่เราจะได้ยินต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคือคำที่เราจะต้องได้ฟังเองในอนาคตเมื่อเรารู้ว่าเราจะได้ฟังอะไรในอนาคตเราก็มาพูดให้มันเป็นโดยที่ไม่ต้องลำบากใจที่จะฟังคราวว่าผลบุญเนี่ยนะเขาบอกว่าผลบุญเนี่ยคอยรับเหมือนญาติถ้าผลบาปเนี่ยมาเหมือนศัตรูเขาว่างั้นเขาบอกว่าศัตรูเนี่ยใครอยากจะต้อนรับบ้างไหมนะศัตรูเรียกว่าไม่อยากเราไม่ยินดีที่จะต้อนรับศัตรูฉันใดผลแห่งบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำออกไปเราก็ไม่ต้องการรับฉันนั้นทีนี้ตรงกันข้ามถ้าผลบุญเขาบอกว่าเปรียบเหมือนญาติผู้มีใจดีเขาว่างั้นเหมือนญาติที่แบบอยากเจอมานานและอยากจะพบอยากจะเจอยินดีที่จะพบที่จะเห็นฉันใดผลแห่งบุญทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นท่านเจตนาที่เราได้ยินได้ฟังแต่ความไม่จริงเนี่ยนะแต่ก็ในโลกนี้ก็ชอบฟังคำไม่จริงเยอะเหมือนกันนะเอาถ้าไม่สวยแล้วคนอื่นมาบอกว่าเราสวยไงเราชอบฟังก็ไม่ชอบฟังกันนะชอบมากนะก็มีตั้งหลายคำเหมือนกันนะถึงบอกอะไรนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยโอ้ยใส่เสื้ออะไรมาสวยจังเลยกันนะคือถ้าหากว่าใช้คำประเภทนี้เยอะๆๆๆเข้าเนี่ยนะทั้งที่รู้ว่าแก่ใจบางทีแต่โดยมากคนจะชอบฟังทั้งที่รู้ว่าไม่จริงแต่ก็ชอบฟังอันนี้เหตุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์ก็บอกว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยมีไม่มากหรอกพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่รักษาเจตนาเว้นจากมุสาวาทมีจำนวนน้อยนักคนที่มุสาวาทมีจำนวนมากกว่าเพียงแต่ว่าจะได้ประสบโอกาสได้เหตุผลอันสมควรที่จะมุสาวาทต่อไปไหมคือพูดคำที่มุสาเนี่ยแปลว่าเท็จเนี่ยนะแปลว่าไม่จริงแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลคืออันดับแรกทำลายเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดเท็จออกไปเนี่ยนะทำลายเจตนาในการพูดเท็จละการพูดเท็จเสร็จแล้วก็ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงมีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือและไม่พูดลวงโลกเนี่ยนะไม่หลอกลวงไม่ลวงโลกก็คือไม่ลวงทั้งตัวเองด้วยไม่ลวงทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยนะเพราะเป็นความจริงแต่ก็ไอ้เรื่องของความจริงเนี่ยมันต้องแบ่งประเภทเดียวจริงในความเชื่อเรียกว่าทิฏฐิสัจจะเนี่ยนะจริงในความเชื่อ แล้วก็อะไรสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติกันขึ้นจริงในความเชื่อเขาฝันจริงแต่สิ่งที่เขาฝันน่ะไม่จริงอันนี้เรียกจริงในความเชื่อสองจริงโดยสมมุติเช่นโวหารเรียกท่านนั้นท่านนี้เรียกอะไรก็ช่างเถอะอันนี้เรียกจริงโดยสมมุติกับจริงโดยเรียกว่าพูดคำสัตย์คำจริงเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิรัติสัจจะอันนี้จริงตามธรรมดากับจริงสูงสุดเลยก็คือจริงโดยอริยสัจเนี่ยนะจริงของทุกควรกำหนดรอบรู้ความจริงของสมุทัยควรละความจริงของนิโรธควรทำให้แจ้งความจริงของอริยมรรคควรเจริญมันก็เป็นความจริงระดับสูงไอ้คนที่พูดจริงเนี่ยนะเน้นพิเศษคือจริงโดยวิรติสัจจะพูดตามสมมุติสัจจะได้อย่างถูกต้องอธิฐิสัจจะจริงในความเชื่อไม่เอาเป็นประมาณเอาว่าความจริงตามสมมุติของชาวโลกอันหนึ่งความจริงตามวีระตามศีลเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินเป็นต้นแล้วก็3จริงโดยอริยสัจจะถามว่าพระพุทธเจ้าใช้ถ้อยคำเป็นอย่างไรจริงโดยโวหารของชาวโลกเนี่ยนะจริงโดยสมมุติสัจจะ2จริงโดยศีล3จริงโดยอริยสัจเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีศีลนะวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อไปเนี่ยนะพระสมณะโคดมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะอีกข้อหนึ่งก็คือไม่พูดยุแยกเนี่ยนะไม่พูดยุให้เขาแยกกันที่เรียกว่าส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดยุแยกถ้าเสียดสีพูดกระทบกระเทียบสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นไปเป็นประเภทคำหยาบแต่ว่าพูดนะยุให้แยกนะมันไม่ร้าวก็ทำให้มันร้าวก่อนซะมันร้าวนิดหนึ่งก็อะไรนะไปแงะให้มันร้าวขึ้นเนี่ยนะกระทุ้งขึ้นจนมันร้าวยิ่งขึ้นร้าวยิ่งขึ้นแล้วก็ทำยังไงที่มันจะประสานได้ไม่ติดลักษณะนั้นแหละเรียกว่าปิสุณาวาจาเนี่ยนะวาจาที่เรียกว่าส่อเสียดมันจะต้องงดเว้นคำพูดประเภทนี้อย่างเด็ดขาดคือทำลายเจตนาเป็นเหตุให้เขาแตกแยกกันเนี่ยนะคนที่พูดทำให้คนอื่นแตกแยกกันเนี่ยวิธียุแยกให้คนอื่นแตกแยกกันก็คือฟังจากข้างนี้ไปบอกข้างโน้นมันจะได้แตกกันสักทีหนึ่งสองฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้ให้ฝ่ายเนี่ยเกลียดนะแล้วก็บอกว่าพอรู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบพอกันนะยุส่งเลยเนี่ยนะยุส่งเลยยุส่งเลยยิ่งให้แตกหนักขึ้นแตกหนักขึ้นแล้วก็สรรเสริญคนที่แตกแยกกันเนี่ยมันแตกแยกแล้วมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับผู้บางคนเนี่ยพฤติกรรมบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าเขาสามัคคีกันตัวเองเสื่อมผลประโยชน์นั้นวิธีการทำไงให้มันแตกกันที่สุดเท่าที่จะแตกได้เพราะพวกนั้นมัวแต่ทะเลาะ กันเราก็เลยโกยเอาแต่ผลประโยชน์เนี่ยนะซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นทำลายเจตนาเป็นเหตุให้ยุแยกทั้งหมดเนี่ยนะทำลายเจตนาให้ยุแยกเพราะฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้มันแตกกันฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกกันนะสมานคนที่เขาแตกกันถ้าได้ข่าวว่าเขาขาดความสามัคคีและปรองดองพูดอย่างไรให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเพราะพระองค์เนี่ยสรรเสริญเรื่องความสามัคคีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งคืนเพื่อสรรเสริญความสามัคคีว่าความสามัคคีนั้นมีประโยชน์อย่างไรท่านบอกว่าความสามัคคีของสงฆ์นำมาซึ่งความสุขก็ลองคิดดูนะพุทธศาสนาถ้าสงฆ์แตกแยกกันอะไรจะเกิดขึ้นมันในบรรดากรรมหนักทั้งหลายเนี่ยนะมุสาวาทนี่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ไม่เป็นอนันตริยกรรมอายุแยกนี่แหละเป็นอนันตริยกรรมทำสงฆ์ให้แตกแยกกันนี่แหละเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักมากนะเรียกว่าสำนวนภาษาไทยก็ว่าเป็นกรรมที่ให้อภัยไม่ได้เหมือนกันนะก็คือกรรมประเภทพูดให้เขายุแยกเนี่ยนะพูดยุพูดแยกจนแยกกันจนประสานกันไม่ติดเลยเนี่ยแต่ว่าผู้ที่มีสัมมาวาจาเนี่ยนะก็จะพูดคนที่แยกกันให้สมานกันเรียกว่าพูดสมานคนที่แตกแยกที่แตกกันแล้วก็ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันเนี่ยนะส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วชอบใจเฉพาะกลุ่มชนที่พร้อมเพรียงกันยินดีอยู่ในกลุ่มชนที่พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วก็กล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เขาเกิดความพร้อมเพรียงกันพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสเป็น อย่างนั้นจะไม่สร้างความยุแยกจะไม่สร้างความแตกแยกมีแต่สร้างความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็ปรองดอง